Ionica Pașaleu. Haide, Romi, haide, Cameno. Rusis, Ionica Pașaleu. Ai rusis, ai rusis, Pașaleu. Ai Romi, hai, Romi, Ghileabeu. Ai rusis, ai rusis, Pașaleu. Ai Romi, hai, Romi, Ghileabeu. Baba, care love malele mete, mama, ne lumea sa mama.